أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده أتشبه تم آيات سخشرو پر أويايم آيات بان ختم د جیو ټول دا غوس چې موږ تلاوت کړ د دوه غرابت ته ماقب د سره دادی چې په مخ کې درس کې چې وو هلته دوې خبرې ذکر شوې وې. یو دا و چې د کفارو د تکذیب بیان ذکر شوی و چې دا پای کې آیات کریمه و چې الله عز وجل و نبی علیه السلام ټول وکذب به قومک وهو الحق. د کفارو تکذیب دا هغسې په صراحت ذکر شوی او ترجمه مخ کې درې واره قل پکې ذکر شوی وو. قل من ينجيكم من ظلمات البر قل الله ينجيكم منها قل هو القادر على ان يبعث ذا قل قل ده اریو چې ود څه د پاره ده دغه د پاره چې تنو احکام ورسه وسري چې وای پلانې ته خبره وکړو خو ورسنه کله اس په خبره پوس وس چې ځان پلانې ته د سی وای نو دغه سی ورناري کیږي چې هغه دل تنین خورځه بورته وای به نو د قل قل سیغوته که وګوري امر په تبلیغ دی چې ورلره ورځي به دلته تکذیب ذکر شوی دی چې نو هغه خو تکذیب په دې قران باندې کوي مني نه. اوس نو د دې صدا خبره معلومه سوله چې نو کدی تکذیب کاو به دې خبرې کولې ام به زه ورلره ورځم ام به دا خبره ورلره ورکوم. نو دغه خبر اعلی شي چې کده دغه سیواهیات ویل په دغه ټیم کې مجلس ته مو ورلره ورځه کېدای شي په خبره پوسته تبلیغ امر خو درته شوی دی او چې هغه کوپریات پاشنو دلته بارته دا فساغه او لانه په دغه سی وختو کې چې کوپریات خپل باسي ورلره ورځم مو ورسه په دغه وخت کې. نو دسی وس فرمای رب چې د ما قبل سره دغه څه چې ګوای کې د ما قبل سره په ځین کې راتله چې عمومي اوقات کې هر وخت ورلره ورځه وز دغه ته لا پکې چې په دغه وختو کې به نو ورلره ورځه. الله وای و اذا هغه وخت رأيت چې ته ووینې و نبی علی السلام تم خطاب سو و هر مبلغ تم دا خطاب سو چې دا کار کوي الذين اغا كسان تويني يخوغ دونا شدي خوض او غدبية دل كي في آياتنا يعني في تمسخور آياتنا في تمسخور كي دا آيات وزمج خوض وداغة تول كي جي سري ورو غرزي جيولو يدامي دو بو بكشي كي دوب سيغو تاس نو داي پجي آياتو كي دا تمسخور چي دي دام در جل ري وطوك مازي وخبرو وكي دا بل چاكار دا غي بستا دوية غان تي مجلس دا جن پر بسخدو پر دوري باني شروع هر هاري وخ غرط آري شروع دا غسي يبانا خوض بكشي كي غوطا دي گر سرا ستا خبرو كي فام لانا دي شتا وزد جن خبرو لر ورته کوي. نو دا دی بخیر دوب سو په تمسخور کې په مسخره کولو کې د آیاتو په رخشن کولو کې د آیاتو دغه سی وای چې ته ووینې الذین هغه خلق یې خوغ دونه چې دوی غوټه کیږي ډوبیږي په څه شي کې فی آیاتنا په آیاتو کې زموږ معنا د آیاتو تفسیر کې یا فی تمسخور آیاتنا في هجو آياتنا فبدو يلوكز مرد آياتو دا قرآن آياتنا تمسخور كي فأعرغو نوتا إعراض وكا عنهم دا دي سخة إعراض سمانا كبكشي كناس كيا والعرز او كنية راغي ورترازا ما مخزني وعراو إعراض مخ عراول مخ عراول دبا قسم السو كنية ورغلي تبا بويري چه آغا دي پداغا كار اختاج إعراض مانا مخ گرزوال مورد او كبكشي كناس في مجلس كدا كار شروع سيزن فاسيش عزا فأعرق إعراض كوا يعني زان ساتا عنهم دا دي سخة مور لرورزا كورغل يزني والعرز تا څو وخت به دې ته نور زی حتی تر هغه وخت پورې یو خوغ دوچ دې ډوبېږي فی حدیث په یو خبره کې غیر هی مساواد د قران چې د قران ما سوا بل مجلس یې شروع کی په هغه کې د دې خپل خبره شروع وسه بارونه بیا ته اجازه ده ورلره ورسه ولی د بل بد او ریدل هم انسان ماده مختقیه په خبره پویری د بل وای چې سړی ګناه کوي دا بل مسلمان چې خپل ګناه نه کوي دی نو د لنی نور تک شنج تسپی اړی تماشا کوي چې زه شکر خپل تسپی اړوم وای دغه چې دی د دماغ دغه سم ماده مختقی دغه ګناه چې قران حرام کړی و د ته بیا بده ګسر نه یی بده نه ځنی کیږي زه تاسو یو مثال وایم سروز په اسلام کې قطعا حرام دی اس د جواز لار نه لري مگر ته یو خاص کسان په سلو کې یو یاد و مې حساب چې دوغه پر د دماغ دی بدلګیږي چې معنی د از ماده جن منکر دی ولا کې نو څه کې بدل نه بولی ګسره چا کوي هغه سره هم د احساس کې روا کار کو په دې د خلکو څه دا نور چې اوري هغه هم دسی چې دا د خپل کار دی سمه په څه بد نه پر لګیږي دا د کوم ځای پیښه سوله چې عام مسلمانان د سرزګرام سره اختلاط وکړي نو ګډونه وکړي د نفس کرا کرا د مختص ا مختص ا مختص وس دغه رقم به هیڅ باک نه پکې نو تر دې پر یو ټوکه ما تر ته یاد شو په سارا و کې د طالبانو کې شنه چې زیره ټولې نو خدا د سارا خلک بیا حیاجی وسپی ام لري انو چې د بارز نه لري کچې زړه راسته او خیر اوسې سپې به د اخره پواس انو غیب داړل وی غیب کالي ور سرلې و د طالبان ناریان چې بارې د به وخت و جلې د په کوڅ بارې نو چلو ته جوړ کی چې څه ډوډۍ ورته غواړ کی د چې دی راوتی بارې کرا کرا اچو چې د پسرځي انو را وستې دی مشخانه ورته وای د کته خو پخت چې پکې کی دلته جوړی پرتای انو بارې دلته په یو چم نه رسید دروازه پسرا بند چرا بند کړ جام چې وسو چې خلک شو لاړ بارې ویلو دغه پیدا کی ډنګ پیدا کی برای پټو په غاړه پسې وتړی او تانی بورته ودرې دی برای بل زرا راسته او خیر اوسې د یو خبر ډنګ ورته کش کې په سر به ووه بیا هغه به کړن چارې کې خلار مو وچ وتلو دی ورته ډېرې ولرګي ورڅخه بیا به مل پلانې وسته نه را پر وک هغه بل زرا راسته او خیر اوسې د یو خبر متار ورلې په داسې ټ کې به ووه دا که څو سل واره ناری په واورې جام د اړین ناری سره متار ور سره او برای هم دکشن دوله سخره کرا ورزه خبولی زیرت کشنی چه بفا دروازه که ناری که چه زرا راسته و خیر وسیه ده بفا در سرای پا منز که ناری که بغاری بکره کلچهی بکره باب ورشتی باخت دوره با پرس ده چول دنگ بیا ور سرا دیداره کم گوره اموخته که ده ناری است اموخته چه که وی بره وی کر سر وس مش گرد بیریج و سرو گرد چه وادا کار مکو مش بیریج ده بم پا یو دنگ بوگوی ده با یو متار را سرا که ده سروز یا رواقی شد عمر آوا و بلی نور عمر آوا و بلی پا طول کورو کشتا که ریجه تا واجوانه سچ بدا کسو که زی ده کورو څخه چې دی د انجری کارتو اوازونه راوځي د فلم د غرغړو د غرغړي اواز راوځي د قران اواز ته د کور سره نشي اورېدلې ولې خو ناري نه ولر شي خبر سره ته ورلس رواي بول الله عز وجل دغه سوي د دې مجلس ته مورزه دغه د قران په پسخند به راه مختکی ستاده مخه به خلق په قران باندې رخصند وي ته به ځغ نشي ورته کولای او پر دماغ به جلا بد امن لګيږي هغه ضعیف ایمان به امن لري د ایمان ضعیف درجه خو دغه چې په خلو چې څه نشي ویلای وا جنگ را سره کی فزور کی خبت بول برای بیا بد نه بوجه خپل بد ایمان په کشي کې وځي دا پیغمبر ته هدایت یم او امت هم دغه هدایت دي ترجمه ته به کېدای شي چې متوجه شي یاس فاعرقت اعراض کا وعنهم د دې څخه چې په مجلس کې ورنسي او یا که په مجلس کې ځنی غورځه ولاړې در څه وخت هم حتی تر هغه وخت یو خوغ دو چې دوی جو بدل کی فی حدیث په یو خبره کې غیر هیڅ ما سوا د قران چې د قران واوښته نور خپل مجلسونه هغه د دې مسخره شروع کړه برکه ورسه پروا او تنه لري خو د قران استه زابد باندې وره نو کچیر د سړی یرس هغه د قران نه شي خدای مر ته سیال ته حکم سار به انس غرمیت د دایر دی برته پاره شي کو ولار دی الته چې ولار وي مجلس ته وره لیک سات شروع وسه تاسو یاسو چې او وي زو قران منع کړی و دا څنګه راغله د جزای بیان درته کی و اما یونسین و اما پج شرط یونسین کایر کی کستا څه الشيطان وشيطان دغ وسط دغ منع در سيارك على در توكر شو المورزة مقر الشيطان در سيارك تورغله فلا تقعد بعد الذكرى بیانو حکم دغه دی چې فلا تقعد تمکشنه بعد ذکره ورسد ریاجه دوه چې در په یاد دې چې به خبر شي با اوس مې دې را په یاد کې دایس په خبره پوهېږې لکه سړي چې یې روژه خوري خوراک کوي یو خپل یو په یاد سو چې زما خو روژه ده نو ګلابه تیری هغه ګلابه لا غورځي دلته هم دغه رقم دی چې ته دې یې رسوې د منع چې الله خو زه منع کړې یم مجلس ته ورغلی ناست یې دې دا بدې خبرې سره شروع کړې چې په قرآن رخشند وي یا د جن په بل حکم رخشند وي ستا یو خپله در په یاد سو چې په دې کې خو الله منع کړې ده چابک ولاړې رځه فلا تقعد بیا نو ته مکشنه بعد ذکرا وروسته تر یادېدو د چا سره مکشنه مع القوم الظالمين خدسي بيولي چې معهم د دې سره مکشنه مع القوم الظالمين سکی خدامانه چې داغه خلق ظالم ما چې قرآن په باره کې دا کار کوي د جن په احکام په باره کې د استهزاء او رخشند کوي داغه سره د جن په مقدساتو کې عام علما هم داخل دي او دا خاصه د یوم لاسره دا داغه خو جلا خبر ده یو دا پر څه چې علما او باندې پر څه چې د مشایخ باندې دی لګیږي دا عین هغه حکم درې لکه پر آیاتو چې لګیږي حکم یې هغه رقم دی او سورتو چې ګردو ملایانو ته تاوان رسولی دي نو خدای بده خیر چې یا چې کوته درا وشتي یا نو څه شته پاره خو ته معلومه ده چې د قران د خاکره بد نیولې چې دغه خلک کفاته و زما دروا و د ناروا لري بده وي تر خپل ګنا ولا که خوند نی واخه نو برای نه کې خوښ دا عام خلکو د امان وږي نه خوښ نه ده د سپیسی په زور اخستی کې د د کوته را وشتي دي د د کښنه جوړولې ولی بد نی وای خدای دغه وای چې دغه روا و ناروا دی پر ما ناری وي سم دم سروز می جوړ کړی دی را فزار سم ادمه د زنا میلای پروګرام جوړ کړی دی رافیزار کې دا ناروا ده او دا ځانیان دي پر ملک هر ووري بس اله شیان را تغه کې خدغه بزنی کې نو هغه په دغه کې داخلي کې دا شیان ویل او ته په اوسې په خبره باندې نو ځه په دا ولاړې دوی کې دوی خبرې شي یو دې ځان خوندې کې بل دې په دې پوکې چې د دې سره پر مغزون دا خبره نه لکېش که دا هیڅ په خبره په اوسې کتاب دا ورسره لیکي کې په واسه کېدل په یدې چې ډبوی او خرپوی مینه د لیدي او توې چې دغه کار زموږ په دین کې حرام دي دا مکوه ځان ته د مسلمان زوی هم وایه د اسلام دعوه هم کوي او ته په دغه کار اخته دا کار غلط دی دا د آخرت تر خرابوي که دا په واسه نه کېدل خپله دې ولاړ شي چې هغه سړی په دې خبره باندې پوه شي چې دا زما خبرې ګرده خلک نه بدرګه کوي دا یو څو د مثال په تور ګناهکاران به یا به یو څو د کفر شرکیان هغه به بدرګه کړي پر عامو خلکو دا بد لګي دا د سوید مجلسه ګرځره ولاړ شو نو بره به بل وخت چې ته ورځې ستا د خاطره به دا خبره بیا نه کوي بره خو بیا ولاړېږي په دا خبره ته د پوه که تنبیه یې که چې ستا خبرې زما پر دماغ نه لګي دا زما عقده او زما دین نه ایجابوي دغه به پایده را ووزي فلا تقعد تمکشن بعد الذکرا ورست ریاجه دوچ په یاد جسو او خو په غلطي او په یاره ورغله مکشن مع القوم دغه قوم سر الظالمین شدي ظالمان اوس بل خبره دا د تشه کدی دا به خبرې کوله او قران ما ته چې مکشنه ځه ولاړسه نو زه چې ولاړسم نو خودی دغه به خبرې نه پرېږدي از ما په ولاړه کوي نو کې بیا از ما سالا پښتنه وکړه چې وام ولې دې د لږ مخ نه نیوي چې ولاړې دې د دې څه چې کوم پښتنه کیږي دغه چې رخصندونه په آیاتو وي هغه پښتنه او هغه حساب خو به د دې سره سره بیان کیږي دا ګرد ستاده لاس ګوره چې ولاړس ولې او خدای ته به یو جنگ او جدل جوړو الله وایي ته ځنې ولاړس د لته چې په دغه ځای کې کوم شي کیږي دغه حساب نو ستاسو سره به ودی کیږي خو کوم کې دای بین دغه اندیشنه ځان ته مو ولاړو چې بیا به زما څه پښتنه وسی کله یې په خبره پوسی ګور نه دای کې پښتنه ده د څه کې ته ځنې غایب ځنې ولاړس د سی وای و ما نستعلاقه على الذين پر اخ خلق باندې يتقون چې دې ځان ساتي د دغه بده مجلسو څخه پر دغه خلق باندې نسته کم شي نسته پر دې باندې من حسابهم د حساب څخه دغه مسخره چا د حساب څخه دغه ټوک مارانو من شي ونه هیڅ شي پر د باندې نسته حساب د اغه سره کول کیږي ته چې ول حساب راځي کیږي چې دا به خدای مارا څنګه یې او لکه مې په پریر جلا دغه دې په صراحت ول چې دغه څه فارغه هغه په تاپش اړه نه لري که ما اوردین نو خو یا نفس ور املاک دې منع وکړه خو موږ څه کولای و جنجال پیش بجره ته پیش نو لاس ته ځینې و ما نست علی الذین پر اغه خلق یتقون چې دوی ځان ساتي دغه مجاجس څخه یا ورزنه یا کناست ځینې ولاریږي زی پر دوغ باندې چی شي نست من حسابه د حساب څخه د چا د دغه گمراهانو چې دا بد بد وای او غسر خو الله حساب کې نه کی د هغه حساب څخه نسته پر دغه خلکو باندې چې دا تقوای غوره کړی د قران کریم بد نه اوري من شي نه هیڅ شی یو اجدن کده حساب و د ته ناراضی کیش په مزمن کې دا استش په دلی اسنو حساب د د سره نه کیږي ولیکن ذکرا پر دې نو چې شي دې پر دې باندې دا خبره چې د پر ما نست علی الذين يتقون پر دې باندې چې شي نست من حسابه من شيء حساب پر دې نه لازم ولیکن دون خبر د ذکر پر دې باندې پند نصيحت ور کوي

هغه خبر خو هغه کوله دی چې و بد یې ګڼلې پر دماغ یې ښه نه لګېدلې بیا فاسق دی که هغه مالا مرمۍ ګډ ور وغورځوي په پښې کې مړ سه فاسق دی په پښې کې مړ سه د جبل سه پښتنه نه کېږي چې ته څنګه مجاهد وې دا چې ورسره والو زه هغه یې ګډ ورسره ناست فاسق و زما مرمۍ ولاکه دا پر کولی شي دغه سې چپه که پرابل باندې ومشلوه نو ګوره که په راضي و د هغو په خبرو کافر کېږي سم دم او مغه ماینه عبارت نه به اینه که ماینه پر اسلام پاتو که هغه ته دا واروشه یو خواجه سره دی او کچیری کراهت سره و دای بد گرنی دای مجلس او دلتا پکش که ناستی پر را پیوش دای مجلس نو دای پاسیق دی خوب غرجه جو ولی نوالا ریجه چه دلتا رازیه پزوی که دیم بد کیجه نو پاسیق پا گرنه اخته که دایس پا خبر پویهر بد جا گرنی چه ناستی پا پاسیقی نو که حساب سو درهم دادی چه ورلر و رغلی دی برا وای زلتا دا تبلیغ دا احکام کوم زه خشتلیم ولا که دی داخله و چولیش که داخله که وام که نوا زه دلتا جن ورتا و بیانه و مرتا راغلیم خلاص عبادت دی دا ورتا گه و دا مجلس دی ولی خود دمر زیادی سم نمو روان سو بارال دی که داخله و شو پدا سکی پسی وام زه ما خبری با اوری خبری غیب چپ کهی نو دا عبادت تو که گواه که جهاج و کنو سلرم ترز دادی چه مغتر دا خبری چه اولی مختار مجبور مجبور دا غدی کافرانو یو مومن ونی وی باران الحسن ور تړلی دی وی ایډ وی ارګل ته ونه سفر خدای دې نه لري که ونه سو پلانې ته ور نه لري که چې راځه خلاص کی خدای دروي په وی نه دا غدی از تا قران دا شان وی نو دته چې دی اوري پر ازدی خو تړلې دی لاسونه په زولنو کې دي دا معذور دی الله پاک وجه سړي ته عذاب نو کې نو دی الله پاک ته ما ویني چې ما الله کای الله خلاص دی په خلاص پنځم دا دی ضرورت کې دنیوي دی ضرورت دنیوی دادی دی چا سره دی معامله د پیسې دی پر باندې دی یا د در باندې دی او دی په دغه بلاو کې دی په دغه مجلس اخته دی ته یا پیسې ور وړې یا یې ځنې را وړې دا چې تا ضرورت دنیوی دی نو ستا ورتګ مباح دی الله پاک تا نه پنیسي معنا نه ثواب لري نه عذاب لري مباح دغه ته ویل کېږي مباح کارونه چې نه ثواب ستا پر کولې او نه پر نه کولو باندې ګناه ستا نو دغه پنځه درجې دلته په دغه مجلس کې دغه خلکو چې دا په قرآن رخشان ورکېږي ورور ورځې اوله د کفر سوچ پر راځي په دغه خبرو دوه مچ پرازی نه ور سره ناس نو دا چې د فسق درجه سو درېمه د تبلیغ د احکامو چې د جن حکومت ور سره عبادت سو بل مختار دی مختار چې دی معذور دی هغه څه چې دی نه عذاب سنه نه دغه د پاره ثواب سنه د دا بل د مختار د اجبار ثواب بل الله پاک ور لور چې زحمت پر تیریر دا بل سره چې د دنیا ضرورت دی کار دی دغه د پاره مباح دی مشکلات هغه د پاره نسته نو دا حکم دلته چې دی وس خلاص په سیبرته د افسر اوای چې دا سنه نه معنا چې په آیاتو باندې پسخند وي مازیګروي په وي ته د هغو مجلس ته مه ورځه یګر سره پسې پرېږده هغه کسان چې دغه د دین په هر کار کې چې دی چې دی پسخند وي یوازې دغه خبر نه ده چې د قرآن کریم آیاتونه چې داسې وایي وزر ته پرېږده زر د امر څخه ده دایرې ته خې نظیر په دې ورکړي دي خو هلته التقا د ساکنین راځي وزر الذین وزر ته پرېږده الذین هغه خلک اتخذوا شدين ولدي دينهم جنددي لعبا بازي ولهوا او عبسيات جن بازی نی ولیدی او عبسیات نی ولیدی وسن دا جن ولید د دوی د چې په جن رخصان وي جن په دې خاطر د جن دي چې پر دې منل واجب وو دا نه معنی چې د منل دي د جن دي وس دا اسلام جن زموږ جن دي په څه معنی چې موږ منل دي موږ وایي چې موږ ځانو مال تر قربان وو د دا نور خلق د پاره ولید د جن هم نو پر دوه بیا واجب ده چې به منی په دغه ودت اضافه تو کې کنه په دې معنی نه دي ورته کړی چې د منل دي کله ایس په خبره پویږي وزر ته پرېږده الذين اغ خلق اتخذو چې دین نیولې دي جیل هم دا د دوی جن چې اسلام دي چې پر دا واجب چې باید منلې وای دغه دین نیولې دي سره کوم لعبا بازی ساتری پکې ولهو مسخره د جن په احکامو معنا ته مسخور کی نو برای دې ته مطلق ذکر کی دین نه ذکر کی دلته آیات ذکر کیږي ته به دا نه وای چې دلته خو چې دی مازی په ملایانو پسخند وي دلته خو مازی په لمانځه باندې پسخند وي دلته خو مازی په روژه پسخند وي آیاتونه کومه چې الله دلته جن ذکر کوي چې هغه د آیاته څه ته دا انګېرنه ونه کړي چې که خاص په قرآن کې ختلی ولي بېدلې یا دغه ګرد جن ځینې مرادي ټوله جن والا چې دی پسخند په وي په دې جن باندې ته به څه چمبه کوي دی به پرېږدي نو دی دا کار ولي کوي وغرت علاوه ختایستلي دي هم دی الحیات الدنیا د دنیا ژوند دې دغه حياتي دنیا خته استری دی خدای ګاډي لري دې زمونو اړ یو د فار جلا جلا ګاډي ولاړه د تعمیر ته چورونه وځي ته چې وا کلاچا د 22 وتا کلري 25 وتا کلري زمون به درې چې مونان چې په وګو کې ګنګر سره کول کې په ګټه د منځله مټر نه وته لایې یک منځله خو پرې دونه غټ ګټه یې شي دي دغه سوره چې غوښ باندې دې د خبرې دوکه کړې دي نو د دې دنیا مست کې قضا کې تر کم ځای وته که زکه برات راغه بد ځای ووتی هغه دا دې چې برات پرګینه مخ را واره اوس ته چې زموږ ته چې دونه غرور درلود دونه دنیا دی خو تا به کافر ته بیرغ جوړوي چې زه دغه دنیا درم چې تا په مقابله کې ونه بازم پریږي ولا کړته ته بل عکس را ولاړ شي پر خپل مدار ولاړ شي را وغورځي یا پر بل مؤمن باندې را ولاړ شي د جه حج وکي وجه تشکنځل کوي یا قران چې ویل کیږي هغه ته بد وایسته ده نه چې جره ووتل نو دی دغه شي مست کړی دی دی دغه شي مست کړی دی سنه چې دی واقعي وشار دی واقعي ځان ته دلائل لري یا فقط دوکه سوی وغرت ختایستلی دی هم دی دغه خلق چې دا جن لعب له و بول بازی و مسخره بول الحیات الدنیا د دغه دنیا جو نو دا شدی خود وکس و ذکر به بیا الا دا و چې پرېج د ورځمه و د مجلس ته مګر و د سنی چې ګر سره شپ سی ور وګرځي و ذکر پند ورک به په دی قران سره قران ورته و او په دغه باندې چې هغه وخت یو چې ستاسو کې لاس پر برس په هغه غړي په واه او ذکر پند ورک به په د قران سره ولي و ام ان تبسل نفس بما كسبت ان د جهه ته تبسل چې بند پات نسی تبسل چې بند پات نسی نفس یو نفس بما په سبب د اعمال کسبت چې د کسب کړ دي ته ذکر او پند ورلره ورکوا ابسال څه ته ویل کیږي بسل ابسال ابسال یو څوک و مرګ ته تسلیمول و هلاك ته تسلیمول په عربي کې ابسال دغه وای چې څوک سړی وزنی په سره په واسي وي ستا سره برابر دغه دی دا دی وای نو چې مرګ ته یو تسلیم کې باید کې بیا راځي مخ بند سو دوره دلته معنا مش په بندې دوه کې ولي چې څوک مرګ ته تسلیم کې هغه دوره بند بیا نسل یې دلای دلته معنا هغه د چاس ولا د منع نو ته پند کو به په دې قران اند څه خاطره ده چې خاطره تو به سله چې بند پات نس محبوس پات نس ګرو پات نس نفس یو نفس له به ما په سبب هغه ګونه هو کسب ته دې کسب کړ دي و هم ته پند کو ګونه خدای دې دغه ګناه کار یو خپل پر زړه رحم وبچیر ست توجه راوړي بار به خوس په دوجخ کې ګوای کې بنجید الته ممنوع دي خپل اعمال په خاطر را اخلاص به کې داستا په وینا داستا په نصحت په خپل دي دا ور سره اخلاص تدا ترجمه ایت اس پویری پند څه د پاره ور کوه کته نه کېور خدای په دوزخ کې بنجدي په عذاب کې بنجدي د قتل مستحق دی زمړ وکه مرته تسلیم سوې الله تدا تذکر ور لرکو فقط مجلس کې ادب بدو په وخت مجلس شرکت مور سره کو نفس پند ور لرکو کې دای څه ستاده نصيحت په خاطر به یو نفس چا سره اخلاص د دوزخ څخه اخلاص و ذکر ته پند ور کوه به په دې قران اند دې خاطر پند ور لرکو تو به سله چې بند پات نشي په دوزخ کې پاغ حالات کې نفس یو نفس د انسان به ما پس رب د اعمال او کفریات کسبت دی کې سب کړی چې هم د خپلته بند پاتې کړي که مره بند پاتې نشي دا کار کوه او دای چې کالته الته بند پاتې سو تار اخلاص نه کیسته نصيحت او تبلیغ ور ونه رسېدي لیس لها من دون الله ولي لیس نست لها و دا نفس لري چې دا دی مستحق د عذاب او د هلاك من دون الله ما سوا د الله څخه ولي مددگار بس بیا څوک د مدد کولای شي علاوه بیا زما مگر زی لکوم نه دوځه که زای دین او توسل کار وکړه د نصيحت خبر ورته وکړه د قران کریم پرامین ورته بیان ک نو نسته د لری من دون الله ما سوا د الله سو ولی مددگار بل نسته چې د کومک کی بیا وکی بیا د دې عذاب اخلاص کی ولا شفیع نه خیر خواسته د د پاره چې څوک چې د شفاعت خیر خواهی وکړي چې دا اخلاص کزنا په لنګوټه کې راي لکه د کافر د پاره شفاعت ست امکان نه لري ګسره شفاعت نشته د مسلمان ګناکار د پاره خو شفاعت ست هغه په اذن د علاقه علی اذن ولي کې څوک نشي کولای د شفاعت نو ته د پاره بیا نه ولیسته مددګار چې کومه کې وکي نه شفیع ست د پاره خیر خوا نو اوس پر دې دنیا چاره په کار چاره دغه چې د قران ور واورو پند پور لره ورک وإن تعجل بل دا د یو مددگار نه لري بل خیر خوان نه لري بل طریقه خو په دنیا کې دا د برای په پیسو میرا اخلاص کی نی حکومت ته پیسې ورکې پرځې کید را وتلی دی ډیر مول بر پیسې ورکې بر وای کید می دنیا رانی وی کر سره و ان تعجل کچیر دغه نفس پدیا ورکی کل عادل ټول عادل پدیا په دنیا کې ته فکر وکړه شمه تران دي شس رزر دي سپین زر دي جایداد دي چې کوم عدل عدل معنا په دې دی چې په بدل کې هر شي چې ارزښت لري چې دا ټول پر لږه جمع کې واره کې الله بر په ورځ قیامت غوړي الله یې د یار د امتحان دنیا او الت دا شي چې لري دې دا شي نه چلیږ و ان تعجل کدا نفس په دیا ورکه سونه په دیا كل عدل ار په دیا چې کې متصور یا غږ دی او حالات ورکه چې ما وسه د ورځې لکه لا یو اخذ منها لا يؤخذ نقص كيج من هذا دغه نفس څخه په دې دنیا کې دغه طریقې خلق په کار اچي سیدی یو ځای چې مثلا دی مجرم سی ګورمنټ یې ټینګ کړي دی اول دواره یو کومکي ورولي کومکي دا مانه بره وایي په د ګرد کلي چې دی مانه په کریاب دي دغه پلانې په بدل کې ورکړو ته جرم ده کړو دی کښېنوه هغه اصلي سړی را ایلکه الله وایي هلته ولي وبندتګار نهشته د دغه کاپر ته پاره بله طریقه دا ده که دا نه کېده بره وایي راځئ چې مرکه ورور برای ملایان پیاد چې راځي سیدان او اغان او سوزاده خیر اباس دا ور جرګه کې دیم خوران خطا بس یو ډوډۍ او توک بالا سره رواج ورسې دا بل دروازې ته دی بار زاری کې ورته شه دا را و بخښې سې بس ثواب شه دا الله یې ته دا کار مې کړ په دنیا کې خو دې کې دی ورځي هغه سړی بار ور بخښلې مې دې زی بوزي نیکی معای پی که قاتلی برای معای که داخل بر تواسته که ال تا شفاعت نست دا لارم پر دریا دا جده در ایم طریقه پا دنیا که دا دا که نه دا سی مددگار چوک در لو دی نه شفاعت و چلی دی برای پیسا ورمخه دا کمی ورزی دا پارا جی پرتا کرده دا بس پر قومانی پیسی سر شلاون که اندازی که سر جمعه که چو غاره براوی دری کرور آوی دا غلی دری کرور ال تا مالاوی دا غلی دری کرور نه چلیر دری کرور نه پر دنیا چی تا پی که اغا پی دیادل تا نه چلیر اره تا گرد دروازی بند یا تا با عذاب بیا گالی بیا پا توجه که زن سبر کی و این تعجل کچیر دا نفس د تعجل زمیر راځي واغه نفس دی خو نفس مؤنث دی د تعجل مؤنث څه غاده په دغه تاسو ورته متوجه سی په مخاطبه ترجمه نه کی و ان تعجل کچیر دا نفس پدیا ورکی سونه پدیا کل عدل ار پدیا چې ستا په زین کې درګرځي کده چې لاوي کده مالی کده جایداد یاره بلاج لا یو اخذ نه اخذ کیږي من هدا د تخاله نه غوړي نو دا کسان څنګه سو اولایک نو دا کسان چې دې ته مسخور کوي او دې دغه په جن باندې لعب له وې ځین جوړ کړ د دې دنیا ژوند مغرور کړو دا کسان او الذين اغدي او بسلو چې دې بند پات سی وي ابسال چې ما درته ذکر کړي الته د مخ چې وو د بسل مجرد ولې هغه چې ذکر سوی دي دلته هغه مزید څه غږ ذکر سوی دي افعال با دا کسان چې او بسلو دې بند کړ سی وي دي دې تسلیم سی وي دي په مرګ کې ولی به ما په سبب دا کارو په ثبوت دي کې سب کړو چې د کوم کوپریات ویلی و چې دا خود د کسب دی د هغه په خاطر کې دای بند پاته سو چیرې په عذاب کې د اوبسلو ترجمه مزداس و ولایک دا کسان دا چې جن له لعب ولی دا الذين هغه کسان چې اوبسلو چې بند پاته سی وي په عذاب کې دی البته بند پاته کیږي په دوزخ کې ولی نهک یا بما په جزا کې د هغه اعمال او کسب چې دی کسب کړی خدا خدا الله تعالی نه یریږي چې د قران پر خشندونه واله دا خدا الله تعالی نه یریږي چې د جن په احکام او د سسر په مسله باندې در خشندونه واله پس خان دې جن جوړ کړی ونه نو شه چلته بند پاته سوال نو البته به څنګه باندې نو دوریا به سیری یو کوربچا ورته واری شو یو زم ورته چاله نری موټ کو بشو په لاس کې د دنیا خبرونه بګوري دا غره کم دی الای کیفیت دا بنجه دو بیان چې دین البته دسی بنجه دی لو هم دی لره شراب دی د پاره چشنګ دی من حمیم د جوش او بوڅخه دا غس جوش چې دا یو غره په درسته نکشته کې کلمه دا غس شوړي د لکه کیمیات کو نه وشه واسه دا غره کم شي حدیث دا غس وای دا ګرمی د سندې چې ماج بده وړي تا تا چې باراو دا زګار را وس وس یغه سنت دا غس حمیم او جوش بده چې یو غره په نسته شواکي د دلر مونږ د شواکي تر لاندې خو لا کا څوک چې عمل یو سي دا رقم دا غس ګرمی او بده دی الته دا غس بندې دی الله چې او بسلو دی بند پاته سی وي دا بند وسه په کردای چې لکه د دې چې څوک سیاسي بندې برمال قربچا او غالي او ترموز او شانه ګرځي ورته پراتې ټلویزیون ورته چالانې خبرونه نوري ما زه د په خوا غرتته نه دی فارغه چې جلسې جوړي کې هغه شی نشي کولای یا هغه بند بل رقم دی الله تعالی وي شربت دا غ رقم شربت لهم دی لره شراب شراب نه دی چشل دی من حمیم د جوش او بوڅه وعذاب دی لره عذاب دی الیم دردناک عذاب دردناک عذاب سمر عذاب لا په درد اخته دی د بس اج پک شي کنه ګوره یو درد وون کی دی یو دردناک دی دا د مبالغه سیغه جنو لکه موږ تسیم د مبالغه سیغه استعمالو چې پر میټ را واخلو چې خلیه ته واچو کډر خوندور دا بل تسم یار خالص خوند دی دا نو خوند دی دی خو خوندور دی د پر میټ خوند نو د کین به خواد دی که دا په خبره پوهیږه خالص خوند دی نو خاصی پر د خوند په لمر باندې د خوند روم کښې شو نو بل سړی چې دی هغه ډیر خوند بار په وخت خدا خالص خوند دی خالص خوند یې ګوکه په خوله کې دی خوندور شی نه دی عذاب هم د غره کم دی یار دا عذاب دردناک دی عذاب په درد اخته دی په خپل ځان کې پر لخوړه کیږي وای خود ورځ دوغه نه بد دی چې الله ته شکایت وکړي چې برم سره وچاو دی لړمون په خو سره پکې خورین نو الله تعالی د دوه ساو اجازه ورکړه بر په کال کې دې ساوي کاږي وا په دوبي وا په شي بر بونو کې وسای